Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ στον ΟΠΕΚ και τον κύριο Αλιζάντο για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Θα μιλήσω για την συνταγματική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρώπη σήμερα. Θα προσπαθήσω να τοποθετήσω το θέμα αυτό στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κρίσης. Το ερώτημα που θα επιχειρήσω να απαντήσω είναι αν υπάρχουν νομικές λύσεις στις πιέσεις που δέχονται τα εργασιακά δικαιώματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο σήμερα πως η οικονομική κρίση έχει βαθιές επιπτώσεις στον χώρο της εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτές δεν εντοπίζονται μόνο στη σημαντική αύξηση της ανεργίας, γεγονός που είναι πλέον εμφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε άλλες πτυχές της εργασιακής σχέσης. Έχουμε για παράδειγμα αύξηση των ωρών εργασίας πολύ συχνά, χωρίς ανάλογη πληρωμή υπεροριών κλπ. Ταυτόχρονα, όπως διαπίστωσε και πρόσφατα σε μια έρευνα η Human Rights Watch, σε ένα κείμενο που αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι επιπτώσεις αυτές γίνονται περισσότερο αισθητές από αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι και χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας. Πολίτες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι περισσότερο από κάθε άλλον να θυσιάσουν κάποια κεκτημένα δικαιώματα, ακόμα και αν αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας για την αυτονομία τους, καθώς αισθάνονται την απειλή της οικονομικής ανασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναχύπτει το ερώτημα εάν τα εργασιακά δικαιώματα είναι νομικά κατοχυρωμένα σε βαθμό επαρκή και αν οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να στραφούν στο δίκαιο σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους απειλούνται. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν νομικούς, συνδικαλιστές και εργαζόμενους σήμερα είναι το εξής. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μαζικών απολύσεων και άλλων προβλημάτων στον χώρο της απασχόλησης, στον χώρο της εργασίας, μπορούμε να στραφούμε σε δικαιοδοτικά όργανα. Και καθώς η οικονομική κρίση αφορά και επηρεάζει τη διεθνή οικονομία, οφείλουμε να αναζητήσουμε τις λύσεις αυτές σε υπερεθνικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν ευρωπαϊκή προοπτική στο ζήτημα αυτό. Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα στο πλαίσιο της συζήτησης που απασχολεί όλο και περισσότερο τους εργατολόγους σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός Ευρώπης. Η συζήτηση αυτή αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων ως θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συζήτηση για τη συνταγματική κατοχύρωση της εργασιακής σχέσης δεν αφορά τη λεπτομερή ρύθμισή της, η οποία είναι αντικείμενο της νομοθεσίας. Αφορά ορισμένες στοιχειώδεις βασικές αρχές, ένα μίνιμουμ, οι οποίες αρχές κατοχυρώνονται νομικά σε κείμενα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και καθίστανται έτσι αγώγιμες αξιώσεις ενώπιον δικαστηρίων. Η συζήτηση λοιπόν για τη συνταγματική κατοχύρωση της εργασιακής σχέσης αφορά μόνο ένα μήνυμα και όχι τις λεπτομέρειες της εργασιακής σχέσης. Θα εξετάσω την ευρωπαϊκή προοπτική στο ζήτημα αυτό στο επίπεδο δύο διαφορετικών υπερεθνικών οργανισμών. Καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών και στη συνέχεια του Συμβουλίου της Ευρώπης των 47 κρατών μελών. Το συμπέρασμα είναι πως παρά το γεγονός ότι συχνά βρίσκουμε σημαντικές λύσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, κυρίως στο Στρασβούργο, η οικονομική κρίση μάλλον θέτει ερωτήματα που προς το παρόν δεν μπορούν να λυθούν από τα δικαστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ασύμμετρη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων σε σύγκριση με τις ελευθερίες των εργοδοτών κίνησης και εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης αυτό οφείλεται στη μειωμένη νομική κατοχύρωση και τη μέχρι πρόσφατα σχετική απειρία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου όταν είχε να αντιμετωπίσει ζητήματα εργατικού δικαίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι γνωστό, είχε αρχικά ως στόχο την οικονομική ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, η οποία θα τις έκανε περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με χώρες και οργανισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει όλο και ευρύτερα αποδεκτό πως η οικονομική ενοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει και κάποια προστασία κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός πως η οικονομική ενοποίηση οφείλει να συνδυαστεί με την προστασία κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να οδηγηθούμε σε πληρέστερη πολιτική ενοποίηση, Προς το παρόν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελλιπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατοχυρώνει σε νομικά δεσμευτική μορφή τα δικαιώματα αυτά. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος υιοθετήθηκε στην Ήκαια το 2000, περιλαμβάνει κάποια εργασιακά δικαιώματα, όπως την προστασία από την παράνομη απόλυση, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο. Έχει χαρακτήρα διακήρυξης ο Χάρτης της Νίκαιας. Γι' αυτό, όταν το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσφατα, σε κάποια προδικαστικά ερωτήματα που είχε να απαντήσει, εξέτασε τα οικονομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα κίνησης και εγκατάστασης των εργοδοτών σε σχέση με εργασιακά δικαιώματα, και θα σας δώσω παράδειγμα, οι εργατολόγοι ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι για το αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου του ΔΕΚ που αντιμετώπισαν το σχετικό ζήτημα είναι τρεις, αλλά αρκεί να αναφερθώ σε μία από αυτές για να σκιαγραφίσω το πρόβλημα. Στην υπόθεση Viking που αποφασίστηκε το 2007, ο εργοδότης, ένας φιλανδός πλειοκτήτης, επεδίωξε να αλλάξει τη σημαία του πλοίου Λαροζέλα από σημαία Φιλανδίας, ήταν Φιλανδός, σε σημαία Εστονίας. Αλλάζοντας τη σημαία, ήθελε να προσλάβει Εστονούς εργαζόμενους, οι οποίοι βέβαια θα είχαν πολύ χαμηλότερους μισθούς από τους Φιλανδούς εργαζόμενους. Θα ασκούσε λοιπόν το δικαίωμα εγκατάστασής του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσελάμβανε τους Εστονούς εργαζόμενους και με μισθό πολύ χαμηλότερο από τον Φιλανδών, οι οποίοι καλύπτονταν από δεσμευτική συλλογική σύμβαση εργασίας στη Φιλανδία. Η Διεθνή Συνδικαλιστική Οργάνωση των Εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών απείλησε με απεργία τον εργοδότη. Η αλλαγή της σημαίας από σημαία Φιλανδίας σε σημαία Εστονίας και η πρόσληψη Εστονών με μισθό χαμηλότερο από τους Φιλανδούς θα προωθούσε βέβαια την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενοποίηση των αγορών, αλλά θα οδηγούσε σταδιακά τη μείωση κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων και όρων εργασίας στη Φιλανδία. Το ΔΕΚ εξέτασε το ερώτημα αν η απεργία των εργαζομένων με σκοπό να αποφευχθεί το λεγόμενο social dumping, δηλαδή την επιδείνωση των όρων εργασίας ώστε να αυξηθεί το κέρδος, άρα αυτή η απεργία λοιπόν είχε να αποφασίσει το ΔΕΚ, αν αυτή η απεργία θα ήταν σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο που προστατεύει το δικαίωμα εγκατάστασης του εργοδότη. Η απόφαση του ΔΕΚ αυτή χαρακτηρίστηκε από εργατολόγους ως ένα βήμα μπροστά, αλλά δύο βήματα πίσω. Το δικαστήριο, το ΔΕΚ, δέχτηκε πως το δικαίωμα στην απεργία αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά, γιατί φυσικά αυτό δεν κατοχυρώνεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νομικά δεσμευτικό κείμενο, το δικαίωμα της απεργίας. Παρ' όλα αυτά, έκρινε πως το δικαίωμα αυτό της απεργίας έπρεπε να εξεταστεί σε συνάρτηση με την ελευθερία εγκατάστασης του εργοδότη. Δηλαδή, από τη μία μεριά το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει το δικαίωμα στην απεργία, το οποίο όμως θα έπρεπε να εξετάσει σε συνδυασμό, σε συνάρτηση με την ελευθερία εγκατάστασης του εργοδότη από τη Φιλανδία στην Εστονία. Οι περιορισμοί των οικονομικών ελευθεριών, είπε το δικαστήριο, πρέπει να είναι ανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η απεργία αυτή, έκρινε το ΔΕΚ, ναι μεν επεδίωκε και θεμητό σκοπό, την αποφυγή του social dumping, ήταν όμως μέτρο δυσανάλογο, είπε το δικαστήριο, καθώς θα έθετε υπέρμετρους περιορισμούς στο δικαίωμα εγκατάστασης του εργοδότη. Και αυτά ήταν τα δύο βήματα πίσω λοιπόν που εντόπισαν στην απόφαση αυτή οι εργατολόγοι. Λοιπόν, η έλλειψη νομικής βάσης για την προστασία των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων στο επίπεδο του ευρωπαϊκού δικαίου οδήγησε το ΔΕΚ να καταλήξει πως το δικαίωμα στην απεργία, αν και θεμελιώδες δικαίωμα για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων, παραβίασε στις συγκεκριμένες συνθήκες τα δικαιώματα του εργοδότη να εγκατασταθεί από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη, τα οποία είναι σαφώς κατοχυρωμένα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ασύμετρη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κυρίως ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και όχι νομικά δεσμευτικών κανόνων δικαίου, οδήγησε σε μια λύση που αντί να αποτρέψει το social dumping, έβλαψε την ιδέα του σοσιαλισμού, σύμφωνα με την καθηγήτρια από το Cambridge, Catherine Barnard. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ασύμετρη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με τις ελευθερίες κίνησης και εγκατάστασης των εργοδοτών. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης τώρα. Συνήθως όταν εξετάζουμε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν έχουμε συνηθίσει να εξετάζουμε το Λουξεμβούργο και το ΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Στρασβούργο. Υπάρχει προοπτική δικαστικής προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων σε αυτό το επίπεδο από τα δικαιοδοτικά όργανα του Στρασβούργου? Η απάντηση είναι πιθανότατα και πάλι αρνητική, εκτός από περιπτώσεις κατάφορων παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων. Η ΕΣΔΑ κατοχυρώνει, όπως ξέρουμε περισσότεροι, η ΕΣΔΑ κατοχυρώνει κατά κύριο λόγο ατομικά δικαιώματα και όχι εργασιακά δικαιώματα που συνήθως χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά δικαιώματα και προστατεύονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, σε άλλο κείμενο που δεν εξετάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η ΕΣΔΑ προστατεύει τη συνδικαλιστική ελευθερία στο άρθρο 11, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στο άρθρο 8, που μπορεί να έχει σχέση βεβαίως με την εργασιακή σχέση. Επιπλέον, η ΕΣΔΑ απαγορεύει τη δουλεία και την αναγκαστική εργασία. Καταρχήν, βέβαια, τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στρέφονταν κατά του κράτους. Όμως τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Στρασβούργο, στο πλαίσιο έχει κληθεί να εξετάσει την εφαρμογή της ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης, τόσο έναντι του κράτους ως εργοδότη, όσο και έναντι ιδιωτών εργοδότη και εργαζόμενου. Το Δικαστήριο έχει δεχτεί πως η ΕΣΔΑ τριτενεργεί εμέσως εάν η κρατική νομοθεσία ή τα κρατικά δικαιοδοτικά όργανα δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Συνεπώς μπορεί να έχει εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση σε σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Παρ' όλα αυτά, το Δικαστήριο βρήκε για πρώτη φορά παραβίαση της Σύμβασης εις βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων μόλις το 2001, αν και είχε εξετάσει επίσης επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες. Η πρώτη φορά που βρέθηκε παραβίαση της ΕΣΔΑ για θέματα εργασιακών δικαιωμάτων υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν η υπόθεση Wilson και Palmer κατά Αγγλίας. Στην υπόθεση αυτή η Βρετανική νομοθεσία και τα Βρετανικά δικαστήρια έκριναν πως είναι σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η δυνατότητα που είχε ο εργοδότης κατά το αγγλικό δίκαιο, να δίνει οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους που θα έπαβαν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έδιναν λοιπόν οι εργοδότες στην Αγγλία οικονομικά κίνητρα σε εργαζόμενους για να σταματήσουν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ήταν η πρώτη φορά η υπόθεση Wilson και Palmer σε μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε από εργατολόγους και συνδικαλιστές ως η σημαντικότερη απόφαση των τελευταίων δεκαετιών. Το δικαστήριο έκρινε πως η δυνατότητα να δίνονται αυτά τα οικονομικά κίνητρα για να πάψει κάποιος να είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης παραβιάζει το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, της Σύμβασης. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, το 2005, το δικαστήριο στην υπόθεση Σιλιαντίν κατά Γαλλίας έκρινε πως οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας της αιτούσας, η οποία ήταν μετανάστρια οικιακή βοηθός, αποτελούσαν αναγκαστική εργασία. Η έλλειψη επαρκούς ποινικής νομοθεσίας στη Γαλλία, η οποία δεν επέτρεπε να διωχθούν ποινικά οι εργοδότες της Ιλιαντίν, κρίθηκε από το δικαστήριο ως παραβίαση του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει την δουλεία και την αναγκαστική εργασία. Οι αποφάσεις αυτές του Στρασβούργου μάλλον βέβαια αποτελούν εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το δικαστήριο πάντα, όταν εξετάζει ζητήματα εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, τείνει να τονίζει πως αυτά τα ζητήματα του εργατικού δικαίου αγγίζουν ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και προβλήματα και γι' αυτό είναι αρμόδιος να τα αποφασίσει ο εθνικός νομοθέτης και τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα και όχι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Δίνει λοιπόν το Στρασβούργο συνήθως ευρύ περιθώριο εκτίμησης στις εθνικές αρχές. Παρά το γεγονός πως είναι νωρίς βέβαια για να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή υποθέσεις εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης στο Στρασβούργο, μάλλον μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική βεβαιότητα πως το δικαστήριο δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων της Σύμβασης. Ταυτόχρονα είναι πάντως σημαντικό να τονίσουμε πως μόνο σε ακραίες περιπτώσεις θα είναι διατεθειμένο να επέμβει, ενώ τις περισσότερες φορές το δικαστήριο του Στρασβούργου θα αναγνωρίσει ευρύ περιθώριο εκτίμησης στις εθνικές αρχές. Το συμπέρασμά μου τώρα στο τελευταίο λεπτό. Παρά το γεγονός πως υπάρχει όλο ένα αυξανόμενη εξάρτηση μεταξύ των κρατικών οικονομιών και παρά το ότι η άνθηση των εθνικών οικονομιών βασίζεται σε ένα βαθμό σε αυτή την αλληλεξάρτηση, δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχα επαρκής νομική ρύθμιση σε υπερεθνικό επίπεδο, στην οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι εργαζόμενοι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης, η οποία επιδρά δραματικά στον τομέα της εργασίας και στα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές. Η νομική προστασία ορισμένων θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εναρμόνιση αυτών των δικαιωμάτων, δείχνει αναγκαία. Ο νομοθέτης και τα δικαιοδοτικά όργανα οφείλουν να διασφαλίσουν ένα μίνιμουμ οικονομικής ασφάλειας, καθώς αυτό αποτελεί ίσως και προαπαιτούμενο της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής άνθησης. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι δύσκολο λόγω της έλλειψης νομικής βάσης για την προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει κάποια δυνατότητα προστασίας μόνο σε περίπτωση κατάφορης παραβίασης ορισμένων εργασιακών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν οι υπερεθνικοί οργανισμοί και τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα να αντιμετωπίσουν τα σχετικά ζητήματα άμεσα, έτσι ώστε να αποφευθούν κατά το δυνατόν οι πλέον ακραίες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που θα γίνουν αισθητές σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά θα πλήξουν κυρίως αυτούς που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και οι οποίοι απειλούνται περισσότερο από την οικονομική εκμετάλλευση, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ευχαριστώ πολύ.